Siji Yohanes bab 4. Para sedulur sing tak tresnani, aja gampang percaya saben wong sing ngakune duwe tembung saka Roh Suci. Dititeni sing apik dhisik wong kuwi duwe rohe Gusti Allah tenan apa ora? Keneng apa aku kok ngomongi kuwe ngono? Awit eneng wong ngapusi oke padha ndelajahi jagat. Ngakune nabi-nabi kongkonane Gusti Allah. Lah kepriye bisane ngerti sapa sing duweni rohe Gusti Allah? Iku ngene. Sapa sing ngakoni nek Gusti Yesus Kristus iki tekonan jagat wujud manungsa? Wong kuwi pancen duweni rohe Gusti Allah. Nanging sapa sing ora gelem ngakoni kuwi, ora duwe rohe Gusti Allah. Wong kuwi malah dikuasani karo rohe Antikristus, musuhe Kristus. Kowe wis krungu nek roh kuwi bakal teko. Pancen ya wis teko tenan nang jagat kene. Nanging kue ora usah wedi, anak-anakku. Kue kuwi wis dadi siji karo Gusti Allah, lan kue ora bakal dikalahke karo wong-wong kuwi. Awet roh sing manggon ing uripmu kuwi gedhe kuasane, ngungkuli roh sing ing atine wong-wong jagat kuwi. Nabi-nabi palsu kuwi tukule saka jagat. Mulane tembunge ya namung perkara-perkara kadonyaan. Mulane wong jagat seneng ngrungokke tembung-tembunge. Nanging awake dhewe iki anake Gusti Allah. Dadine wong sing ngrungokke awake dhewe iki ya wong sing ngerti marang Gusti Allah. Wong sing dudu anake Gusti Allah ora bakal ngrungokke tembunge awake dhewe. Mengkono kuwi awake dhewe bisa niteni sapa sing duweni rohe Gusti Allah, sing gawa pitutur sing bener lan sapa sing dikuasani karo roh sing ngapusi. Para sedulur sing tak tresnani, hayo tresno terus marang sapodo-podo. Awit katresnan kuwi tekane saka Gusti Allah. Dadine, sedulur sing tresno marang liyane, kuwi ngekeki tondo nek dekne anake Gusti Allah lan dekne ngerti Gusti Allah. Nanging sedulur sing ora tresno marang liyane, kuwi ora ngerti Gusti Allah. Awit Gusti Allah kuwi wujud katresnan. Kepriye awake dhewe bisane ngerti nek Gusti Allah tresno marang awake dhewe? Tandane katresnane Gusti Allah iki, dekne ngongko nanake sing ora eneng tunggale, ya kuwi Gusti Yesus Kristus teko nang jagat kene supaya awake dhewe bisa nampa urip langgeng nek gelem percaya marang dekne. Apa to sing diarani katresnan kuwi? Ora kaya carane enggone awake dhewe nresnani Gusti Allah, ora. Nanging kaya enggone Gusti Allah nresnani awake dhewe lan ngongko nanake, ya kuwi Gusti Yesus Kristus teko nang jagat dadi kurbane tusane awake dhewe supaya awake dhewe bisa nampa pangapura. Para sedulur sing tak tresnani, awake dhewe wis ngerti semono gedene katresnane Gusti Allah marang awake dhewe. Mulane awake dhewe ya kudu tresno marang sapodo-podo. Aja podo nggugu nek eneng wong ngomong jarene bisa weruh Gusti Allah. Ora tau eneng wong weruh Gusti Allah, nanging Gusti Allah manggon nang tengah awake dhewe. Mulane nek awake dhewe nresnani sapodo-podo, katresnane Gusti Allah bisa ketok sak kabehe. Lah mengkono kuwi Gusti Allah bisa ketok ing uripe awake dhewe. Kepriye awake dhewe bisane ngerti nek awake dhewe wis dadi siji karo Gusti Allah lan dekne manggon nang tengah awake dhewe? Awake dhewe ngerti kuwi awet Gusti Allah wis ngekeki Roh Suci sing manggon ing atine awake dhewe. Aku dhewe wis weruh anake Gusti Allah lan saiki aku ngabarke marang wong liya nek Gusti Allah bapake awake dhewe sing ngongkon Gusti Yesus Kristus anake dadi juru slamete manungsa. Sapa sing ngakoni nek Gusti Yesus Kristus kuwi anake Gusti Allah, wong kuwi pancen kanggonan Gusti Allah lan wong kuwi pancen dadi siji karo Gusti Allah. Awake dhewe ngerti nek Gusti Allah tresno tenan marang awake dhewe lan awake dhewe njagake kuwi. Para sedulur, Gusti Allah kuwi wujud katresnan. Dadine sedulur sing nresnani liyane kuwi ya pancen wis dadi siji karo Gusti Allah lan Gusti Allah pancen ya manggon ing uripe sedulur kuwi. Nek awake dhewe nindakake katresnane Gusti Allah kaya sak mestine, awake dhewe uripe nang jagat kene bisa kaya Gusti Yesus Kristus. Dadine besok ing dina kruton, awake dhewe ya ora duwe wedi mara nang ngarepe Gusti Allah. Wong sing tresno marang Gusti Allah kuwi ora wedi. Awet katresnan sing sak mestine kuwi ngilangke rasa wedi. Wong sing ijek duwe rasa wedi kuwi durung ngrasake katresnane Gusti Allah kaya sak mestine. awet dene ijek duwe wedi nek bakal nompok setrapan. Awake dhewe bisa tresno marang Gusti Allah lan wong liyane, jalaran Gusti Allah nresnani awake dhewe dhisik. Nek eneng wong ngakune tresno marang Gusti Allah, nanging sengit marang sedulure, wong kuwi tibake goro. Lah nek wonge ora bisa tresno marang sedulure sing dekne bisa weruh, gek kepriye wong kuwi bisa tresno marang Gusti Allah sing dekne ora bisa weruh? Angger-anggere Gusti Allah kanggo awake dhewe unine ngene para sedulur. Sapa sing tresno marang Gusti Allah kudu tresno marang sedulure.